Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hayırlı geceler tekrar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd, fe inne estağal hadise kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnâr. Ebu Mesud el-Bedri radiyallahu anhın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan rivayetinde şöyle buyurulmuştur. İnsanlığın eriştiği ilk nübüvvetin sözlerinden biri de utanmazsan dilediğini yap sözüdür. Bu hadisi Buhari sahihinde, bir de Edebül Müfret eserinde, Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, İbn-i Bittünya, Ebu Davud et-Tayalisi, Taberani ve daha başka muhaddisler eserlerinde nakletmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanlığın ilk nübüvvetin sözlerinden eriştiklerinden biri de, idrak ettiklerinden biri de sözü, bu hasletin geçmiş peygamberlerden devralındığını, o zamandan beri insanların arasında bu sözün dolaşmakta olduğunu ve nesilden nesile aktarılarak bize geldiğini göstermektedir. Aynı zamanda ilk devir peygamberlerinin bu hasleti insanlara ulaştırdığına, insanlar arasında yaygınlık kazanarak bu ümmetin ilk nesillerine kadar ulaştığına da göstermektedir bu rivayet. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. Bazı rivayetlerde lafız, insanlar ilk nübüvvetin sözlerinden sadece buna erişmişlerdir şeklinde geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın utanmazsan dilediğini yap sözünün iki anlamı vardır. Birincisi, bu emirden maksat kişiye dilediğini yapmasını emretmek değil, bu emir kınama ve yasaklama anlamındadır. Bu görüşte olanlar bunu iki şekilde açıklamışlardır. Bu açıklamaların ilki, buradaki emrin tehdit ve korkutmaya yönelik oluşu şeklindedir. Buna göre anlam şöyle oluyor. Eğer sende haya yoksa istediğini yap. Yaptığından dolayı Allah seni mutlaka cezalandıracaktır. Nitekim Fussilet suresinin 40. ayetinde şöyle buyrulur. Dilediğinizi yapın. Kuşkusuz o yaptıklarınızı görmektedir. Yine Zümer suresinin 15. ayetinde ey Allah'a ortak koşanlar, siz de ondan başka dilediğinize tapın. Yine Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel, İbn-i Ebi Şeybe ve Beyhaki tarafından rivayet edilen hadis-i şerifte kim şarap satarsa, içki satarsa domuz kasaplığı yapsın şeklinde buyurulmuştur. Yani içki satan kişi ister satmak için, isterse yemek için olsun domuz kesen kişi gibidir. Buna benzeri örnekler çoktur. Bu açıklama yönünü tercih edenler arasında Ebu'l-Abbas Salebi'nin de bulunduğu bir grup alim vardır. İkinci çeşit izah da hadis-i şerifte geçen emir haber verme anlamındadır. Buna göre anlam şöyle oluyor. Hayası olmayan kişi dilediğini yapar. Zira çirkin işleri yapmaya engel olan şey hayadır. Haya sahibi olmayan kişi her türlü çirkinliği ve kötülük çekinmeden işler. Bu gibi edepsizliklerden ancak haya sahipleri uzak durur. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis. Kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki oturacağı yerine hazırlansın hadisi de bu anlamdadır. Bu ifade bu anlamdadır. Bu hadisteki söz emir kipinde olmakla birlikte anlamı haber verme şeklindedir. Yani benim adıma yalan uyduran kişi kendisini cehennemde oturacağı yere hazırlar demektir. Bu izahı da Ebu Ubeyd Kasım bin Selam, İbni Kuteybe, Muhammed bin Nasr el-Mervezi ve daha başka alimler tercih etmişlerdir. Ebu Davud İmam Ahmet'ten bu anlamda bir ifade de nakleder. Hayanın önemi hakkında daha başka rivayetler de vardır. İbn-i Lehiya Ebu Kabil'den, o da Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan naklediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah bir kuldan nefret edince, ona buğz edince ondan hayayı çekip alır. Hayayı ondan çekip alınca da onunla sadece nefret edilen kişiler karşılaşır. Sonra ondan emanet, güvenilirlik vasfını çekip alır. Ondan emanet vasfını çekip alınca rahmetini de çekip alır. Rahmetini ondan çekip aldığı zaman İslam bağını da ondan söküp almış olur. İslam bağını ondan aldığı zaman artık onunla azgın şeytandan başkası karşılaşmaz. Bu hadis-i şerifi İbn-i Zencüye rivayet etmiştir. İbn-i Mace'de zayıf bir isnad ile İbn-i Amr radıyallahu anhuma'dan merfu olarak rivayet etmiş bunu. Beyhaki Şuab-ül İman'da nakleder yine. Selman-ı Farisi, Allah kendisinden razı olsun, şöyle der. Allah Teala bir kulun helak olmasını murad ettiği zaman ondan hayayı çekip alır. Hayayı çekip alınca da onunla sadece nefret eden ve nefret edilen kişiler karşılaşır. Nefret eden ve nefret edilen bir kişi durumuna gelince ondan emanet sıfatı kaldırılır ve o kişi ancak hain ve hıyanete uğrayan kişilerle karşılaşır. Hain ve hıyanete uğrayan bir kişinin durumuna gelince de kendisinden rahmet çekilip alınır. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Bu durumda sadece kaba, sert kimselerle karşılaşır. Kaba ve sert bir kişi durumuna gelince de boynundan iman bağı sökülüp alınır. Boynundan iman bağı çekilip alınınca onunla lanetlenmiş şeytandan başkası karşılaşmaz. Yine bunu Ebu Naim Hilye'de rivayet ediyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle der. Haya ve iman yan yanadır. Haya çekilip alındığı zaman diğeri de onu takip eder. Yani iman da onu takip eder. Bu hadisleri Humeyd bin Zencüye El Edeb isimli kitabında rivayet eder. Ayrıca bu son okuduğum hadisi Hakim, Müstedrek'te Ebu Naim, İbn Ebi Şeybe, Taberani, Hatibül Bağdadi gibi muhaddisler de eserlerinde naklederler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Buhari ve Müslim'in nakletmiş oldukları bir hadiste hayanın imandan olduğunu belirtmiştir. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayet şu şekilde. Resulullah aleyhissalatü vesselam haya hakkında sen çok utangaç, hayalı birisin diyerek kardeşini ayıplayan birinin yanından geçti. Bu sözleriyle hayanın ona zarar verdiğini söylemek istiyordu. Bu sözler üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bırak onu, şüphesiz haya imandandır. Evet, bu Buhari ve Müslim'in rivayeti. Yine Buhari ve Müslim'in Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen rivayetinde haya imandan bir şubedir buyurulmuştur. Yine Sahihayn'ın İmran bin Husayn radıyallahu anh'den rivayeti. Haya hayırdan başka bir şey getirmez. Müslim'in rivayetindeki metni şu şekilde. Haya tamamen hayırdır veya hayanın hepsi hayırdır lafzıyla geliyor. İmam Ahmed ve Nesai Eşec el-Asari'den Allah ondan razı olsun şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sende Allah'ın sevdiği iki ahlak var. Ben onlar nedir diye sordum. Buyurdular ki yumuşaklık ve haya. Ben bunlar bende eskiden beri mi bulunuyor yoksa yeni mi, yani sonradan kazandığım bir şey midir diye sordum. Eskiden beri buyurdu. Bunun üzerine ben de beni sevdiği iki ahlak üzere yaratan Allah'a hamdolsun dedim diyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. Evet, bunu Buhari ve Müslim nakletmiştir yine. İsmail bin Ebi Halid der ki Uyeyne bin Hasan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında biri vardı ve su istedi. Kendisine suyu getirdiler. O da içti. Bunun üzerine Allah Resulü onu örttü. Adam bu nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haya sizlere verilen bir haslettir. Bu haslet sizden alınabilir de buyurdu. İbn Ebi Şeybe Musannef'inde rivayet eder bunu. Haya iki türlüdür. Birincisi, yaratılıştan kişinin karakterinde var olan ve çalışmayla elde edilemeyen kısmıdır. Hayanın bu kısmı Allah Azze ve Celle'nin insana ihsan ettiği ve onun karakterine yerleştirdiği ahlakların en değerli kısımlarındandır. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haya hayırdan başka bir şey getirmez buyurmuştur. Zira haya çirkinlikleri işlemekten ve düşük ahlaktan kişiyi alıkoyar. Kişiyi güzel ahlaklı olmaya ve güzel ahlakın yüceliklerine erişmeye teşvik eder. Bu yönüyle haya imanda bulunan özelliği aynen taşımış olur. Ömer radıyallahu anh'ın şöyle söylediği nakledilir. Haya eden saklanır. Saklanan kişi sakınır. Sakınan kişi de Allah tarafından korunur. Şam diyarının meşhur süvarilerinden olan Cerrah bin Abdullah el-Hakemi şöyle demiştir. Günah işlemeyi 40 yıl boyunca hayadan dolayı terk ettim. Sonra bu sayede vera ve takva sahibi oldum. Zehebi Siyer-i Alam'ın Nübela isimli eserinde bunu kendisine naklediyor. İrfan ehlinden, ariflerden birisi şöyle diyor. Bakınca günahların aşağılık, rezil işler olduğunu gördüm. Mürüvvetin, yani insanlığın gereği onlardan uzak durdum. Bu hal bende dindarlığa dönüştü. Bir de hayanın ikinci türü vardır. Çalışarak kazanılan kısmı. Bu da Allah Azze ve Celle'yi tanımak. Yani marifetullah ile yüceliğini, kullara ne kadar yakın olduğunu, yaptıkları her şeye muttali, gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerde gizli olanları bildiğini kavramakla kazanılır, elde edilir. Hayanın bu kısmı da insanın, imanın en üstün hasletleri arasında yer alır. Hatta buna ihsan derecesinin en üstün kısmı denilebilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşiretin içerisinde itibar sahibi bir kişiden nasıl haya ediyorsan Allah'tan da öylece haya et dediği Taberani tarafından rivayet edilmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği haya hakkındaki hadis-i şerifte şu şekilde geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan hakkıyla haya edin buyurdu. Biz de dedik ki ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz. Ancak o şu açıklamayı yaptı. Söylemek istediğim bu sizin anladığınız haya değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek başı ve onun taşıdıklarını, karnı ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının süsünü terk eder. Kim bunları yerine getirirse Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Bu hadisi Tirmizi, Ahmet bin Hanbel, İbn Ebi Şeybe, Taberani, Ebu Nuaym ve Kitab-ı Zühd isimli eserinde İbnül Mübarek rivayet ediyorlar. Haya hasleti sayesinde verilen nimetler üzerinde tefekkür etme ve bunun şükrünü yerine getirmede kusurlu olduğunu görme niteliği Allah tarafından kişiye ihsan edilir. Doğuştan gelen ve sonradan kazanılan haya bir kişiden sökülüp alındığı zaman o kişiyi çirkin işleri ve aşağılık kimselerin yaptıklarını işlemekten alıkoyacak bir engel de kalmamış olur. Bu haliyle o kişi sanki imanı olmayan bir kişi durumuna gelir. Hasan-ı Basri, Allah ona rahmet eylesin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mürsel olarak şöyle bir hadis nakleder. Hayanın iki çeşidi, iki ucu vardır. Bir ucu imana, diğer ucu ise beceriksizliğe dayanır. Bu sözün Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a değil de Hasan-ı Basri'ye ait bir söz olması da ihtimal dahilindedir. Büşeyr bin Kab el-Adevi, İmran bin Husayn radıyallahu anhe, biz bazı kitaplarda hayanın bir yönüyle Allah tarafından sekinet ve vakar olduğunu, diğer taraftan da hayada zaaf bulunduğunu görüyoruz deyince o şöyle cevap veriyor. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini söylüyorum, sen ise buna aykırı şeyler söylüyorsun diyerek onu azarlıyor. Mervezi bunu Tazim-i Kadris Salat isimli eserinde rivayet ediyor. İşin doğrusu İmran bin Husayn radıyallahu anhuma'nın söylediği gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde övülmüş olan haya ile kastedilen kişiyi güzel işleri işlemeye teşvik eden ve kötülükleri terk etmesini sağlayan ahlaktır. Fakat Allah'ın ya da kulların haklarını yerine getirmede kusurlu davranmaya sebep olan zaaf ve beceriksizliğe gelince bunlar hayadan kaynaklanan şeyler değildir. Bunlar olsa olsa zaaf, güçsüzlük, beceriksizlik ve değersizliktir. En iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. Hadisteki emrin ikinci anlamına gelince, utanmazsan istediğini yap ifadesi şu anlamdadır. Buradaki emir, hadisin açık lafzından anlaşıldığı gibi dilediğini yapma emridir. Buna göre anlam şöyle oluyor. Eğer yapmak istediğin iş, taat sayılan fiillerden biri ve işlenmesinde ne Allah'tan ne de insanlardan utanılması gerekmeyen bir iş ise yahut güzel ahlak ve beğenilen edeplerden biri ise bu durumda bunlardan dilediğini işleyebilirsin. Bu görüşü imamlardan bir grup ifade etmişlerdir. Bunlar arasında Ebu İshak Mervezi, İmam Şafii de vardır. Yine bir benzer görüş İmam Ahmet'ten nakledilir. Ebu Davud'un Mesail adlı eserinde bu görüş zikredilmiştir. Fakat güvenilir olan nüshadaki görüş, yani İmam Ahmet bin Hanbel'den nakledilen güvenilir görüş ilk açıklama şekli. Hallal, İmam Ebu Bekir el-Hallal Edeb isimli kitabında Ebu Davud'dan nakleder bunu. Kendisine mürüvvetin ne olduğu hakkında sorulan seleften birisi şöyle bir cevap verir. Mürüvvet, açıkta işlemekten haya ettiğin bir şeyi gizli olarak işlememektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Günah, içini kemiren, tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin iştir. Abdurrezzak'ın Musannef'inde Müzeyne kabilesinden bir adam yoluyla şöyle bir şey rivayet naklediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü, bir Müslümana verilmiş olan en faziletli şey nedir diye soruldu. O da şöyle buyurdu. Güzel ahlaktır. Adam tekrar bir Müslümanda bulunan en şerli şey nedir diye sorunca aleyhissalatü vesselam içinde bulunduğun toplumun önde gelenlerinin sende görmesinden hoşlanmadığı bir şeyi sende görmesinden hoşlanmadığın bir şeyi tek başına yalnız kaldığın zaman işleme diyor. İbn-i İbban sahihinde Üsame bin Şerik radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin yapmandan hoşlanmadığı şeyi yalnız başına kaldığında da yapma. Taberani'de Ebu Malik el-Eşari radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, tam olarak iyiliğe erişmek neyle mümkündür? Buyurdu ki gizli olarak açıkta işlediğin ameli işlemekle. Bu hadisi aynı lafızla Ebu Amir'e Sukuni'den yine Taberani rivayet ediyor. Hafız Abdülgani bin Said'in Edebül Muhaddis isimli kitabında Harmele bin Abdullah radıyallahu anh'ten şöyle bir rivayet zikredilir. İlmimi artırmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Önünde durdum ve dedim ki ey Allah'ın Resulü, hangi ameli işlememi emir buyurursunuz? Şöyle buyurdu. İyi yani maruf olanı işle, kötü yani münker olandan sakın. İçinde bulunduğun insanların yanından ayrıldıktan sonra işittiğin zaman kulağına hoş gelecek neleri söyleyeceklerse işte onları yapmaya dikkat et. Yine onların yanından ayrıldığın zaman senin hakkında hoşuna gitmeyecek neleri söyleyeceklerse dikkat et, onlardan kaçın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu sözleri iyice inceledim. Baktım ne işlenecek iyiliklerden ne de terk edilecek kötülüklerden dışarıda bir şey bırakmamış. Bunu Buhari Edebül Müfret isimli eserinde, Ahmet bin Hanbel Müsned'inde, yine Tayalis Müsned'inde rivayet ederler. Aleyküm selam ve rahmetullah. İbn-i Sa'd da tabakatında aynı manada bir hadis rivayet eder. Bu hadisin manası hakkında Ebu Ubeyd Cerir'e dayandırarak bir başka görüş nakleder. Cerir der ki, bu hadisin anlamı şudur. Bir kişi hayırlı bir amel işlemek ister ve o hayırlı ameli riyaya düşme korkusuyla hayasından terk eder. Bu durumda yapmak istediğin hayırlı ameli yerine getirmekten haya seni alıkoymaz. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Namaz kıldığın sırada şeytan sana gelir ve sen riya yapıyorsun derse namazı daha da uzat. Bu hadisi İbn Ebi Şeybe Musannef'inde Beyhaki'de Şuab-ül İman isimli eserinde rivayet eder. Bunları naklettikten sonra Ebu Ubeyd, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Bu hadis-i şerifin ne söyleniş maksadı ne de sözleri belirtilen açıklamaya uygun düşmektedir. Hiç kimse de bu hadisi bu manada yorumlamamıştır. Eğer durum İbn-i Cerir'in söylediği gibi olsaydı, hadis-i şerifin lafzının utanılmayacak bir şeyden haya ettiğin zaman dilediğini işle şeklinde olması gerekirdi. Bu ifadenin hadis-i şerifin lafzına ve manasına ne kadar uzak olduğu gayet açıktır. En doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. Evet. Devam edelim mi Musa abi? Sabaha kadar yolumuz var galiba. Süfyan bin Abdullah Es-Sekafi radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama dedim ki, ey Allah'ın Resulü, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki bu konuda senden başka birine soru sormayayım, böyle bir ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Buyurdular ki, selametle abi, hayırlı gece inşallah, Allah cümlemizin ilmini artırsın inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol buyurdu. Bunu bu İmam Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace ve diğer muhaddisler rivayet etmişlerdir. Tirmizi'nin yine Süfyan bin Abdullah'a ulaşan isnadıyla rivayetinde lafız şöyle. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bana sımsıkı sarılıp işleyeceğim bir iş söyle. Buyurdu ki, Rabbim Allah de, sonra dosdoğru ol. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, benim hakkımda en fazla korktuğun şey nedir? Eliyle kendi dilini tuttu ve buyurdu ki, işte bu. Tirmizi hadisin hasen sahih olduğunu söyler. Aynı hadisi Ahmet bin Hanbel ve Nesai'de, yine Abdullah bin Süfyan es-Sakafi'den babası tarikiyle şu şekilde rivayet ediyor. Adamın biri dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bana İslam'da senden sonra hiç kimseye sormayacağım bir iş emir buyur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah'a iman ettim de sonra da dosdoğru ol. Adam tekrar neden sakınayım diye sorunca da diline işaret etti. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki bu konuda senden başka birisine soru sormayayım şeklindeki sözü, İslam hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka birine sormaya ihtiyaç kalmayacak biçimde toplu ve her bakımdan yeterli bir söz söylemesi talebini ifade eder. Bu talep karşısında Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol. Diğer bir rivayete göre Rabbim Allah de sonra dosdoğru ol demiştir. Bu ifade şu ayetlerden alınmıştır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin derler. Fussilet suresi 30. ayet. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennet ehlidirler. Yapmakta olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Ahkaf suresi 13-14. ayetler. Nesai tefsirinde ki bu tefsiri Sünenül Kübra'sının son ciltlerinde, Allahu alem en son cildinde yayınlandı. Yani Sünenül Kübra'ya dahil. Orada Süheyl bin Ebi Hazım'dan Sabit bin Enes, Sabit radıyallahu anh ve Enes radıyallahu anh yoluyla rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru yaşayanlar ayetini okudu ve sonra şöyle buyurdu. İnsanlar bu sözü söylediler, sonra küfre düştüler. Bu söz üzere ölen kişi istikamet ehlindendir. Bunu Tirmizi de rivayet etmiştir. Ondaki lafzı şöyledir. Bu sözü insanlar söylediler ancak çoğu küfre düştü. Kim bu söz üzere ölürse o kişi istikamet üzere olanlardandır. Evet. Demek ki bizim sürekli tekrar ettiğimiz bir söz var. İman etmek kolaydır. Lakin bu imanı muhafaza etmek zordur. İşte burada da Rabbimiz Allah'tır deyip bunda istikamet üzere olmak zikrediliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna dikkat çekiyor. İnsanlar bu sözü söylediler sonra da küfre düştüler. Bu söz üzere ölen kişi istikamet ehlindendir buyuruyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh sonra da dost doğru yaşayanlar ayetini Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayanlar şeklinde açıklamıştır. İbn-i Mübarek bunu Züht isimli eserinde rivayet eder. Taberi de tefsirinde nakleder. Bir diğer açıklaması Allah'tan başka hiçbir ilaha iltifat etmezler şeklinde gelir. Yine ondan gelen izahlardan birisi şu şekilde. Sonra Allah'ın kendilerinin Rabbi olduğu gerçeği üzerine istikamet sahibi, istikamet üzere olurlar. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan zayıf bir senetle şöyle dediği rivayet ediliyor. Allah'ın kitabında bulunan Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlar ayeti Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik ettikten sonra en önemli iştir. İbn Kesir tefsirinde nakleder bunu. Buna benzer ifadeler Mücahit, Esved bin Hilal, Zeyd bin Eslem, Süddi, İkrime ve daha başka müfessir alimler tarafından ifade edilmiştir. Onlardan rivayet edilmiştir. Yine rivayet edildiğine göre Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh minbere çıktı. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlar ayetini okuduktan sonra şöyle dedi. Hilekar tilkinin yoldan çıkması gibi yoldan sapmazlar. Bunu İbnül Münzir Züht isimli eserinde, Ahmet bin Hanbel yine Züht isimli eserinde, Taberi de tefsirinde naklediyorlar. Sonra da dost doğru yaşayanlar ayeti hakkında Ali bin Ebi Talha, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle dediğini nakleder ki, Ali bin Ebi Talha'nın İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan yaptığı tefsire dair rivayetler zayıf rivayetlerdir. Çünkü İbn Ebi Talha, İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya yetişmemiştir. O şöyle naklediyor. Allah'ın farzlarını yerine getirme hususunda dost doğru hareket ederler. Ebu'l-Aliye de, tabiinden Ebu'l-Aliye de bu ayet hakkında şöyle diyor. Sonra dinde ihlasla amel ederler demektir. Bunu da yine İbn-i Kesir tefsirinde naklediyor. Katade radıyallahu anh ise bu ayet hakkında Allah'a taatte dost doğru olurlar şeklinde bir izah yapmıştır. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'den gelen rivayette bu ayeti okuduğumuz zaman Allah'ım sen bizim Rabbimizsin, bizleri istikametle rızıklandır derdi. Hasan-ı Basri şeklinde geliyor. Ayet hakkında tevhid üzere dosdoğru olmaktır diyenlerin tevhid ile kastettikleri kişiyi cehennem azabından kurtaran kamil manadaki tevhid olsa gerektir. Bu aynı zamanda La ilahe illallah, Allah'tan başka hak mabut yoktur, hak ilah yoktur sözünün anlamını hayata geçirmek demektir. Çünkü ilahın anlamı kendisine itaat edilen ve aynı zamanda korku, tazim, saygı, heybet, sevgi, umut, tevekkül ve beklentiden dolayı kendisine isyan edilmeyen demektir. İsyanlar ise bu anlamdaki tevhidi yaralayıcı unsurlardır. Zira isyan hevanın arzusuna ve çağrısına yani şeytana uymak demektir. Bu manada Allah Azze ve Celle Câsiye suresinin 23. ayetinde heva ve hevesini tanrı edinen, ilah edinen kimseyi gördün mü buyurmuştur. Bu ayet hakkında Hasan-ı Basri ve başkaları şöyle demişlerdir. Bunlar hevalarının her istediğini çekinmeden yapan kimselerdir. Taberi tefsirinden naklediyor bunu. Bu ise böyle bir hasret ise tevhid üzere dosdoğru olmaya yani istikamete aykırıdır. Allah'a iman ettim de şeklindeki rivayete gelecek olursak buradaki mana açık. Zira selef ve onların peşinden giden ehli hadise göre salih ameller imana dahildir. Nitekim Allah Azze ve Celle Hud suresinin 112. ayetinde şöyle buyuruyor. O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aşırı da gitmeyin çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ona tabi olanlara dosdoğru olmayı, tuğyan ve isyan etmek anlamında olan emirlerin dışına çıkmamayı emir buyuruyor. Bütün yaptıklarına muttali olduğunu ve hepsini bildiğini haber veriyor. Yine Allah Azze ve Celle Şura suresinin 15. ayetinde şöyle buyurur. İşte onun için sen tevhide davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Katade radıyallahu anh bu ayet hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın emri üzere dosdoğru olmakla yükümlü tutulduğunu, Süfyan-ı Sevri'de Kur'an-ı Kerim'in ahkamı üzere dosdoğru olmakla emrolunduğunu söyler. Hasan-ı Basri rahimeullah da şöyle der. Bu ayet-i kerime indikten sonra bütün ciddiyetiyle işe girişti ve bundan sonra güldüğü görülmedi. Bunu İbn-i Ebi Hatim rivayet etmiştir. Kuşeyri'nin ve başkalarının rivayetine göre bir zat rüyasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor ve ey Allah'ın Resulü sen Hud suresi ve benzerleri beni ihtiyarlattı buyuruyorsun. Bu surede seni ihtiyarlatan nedir diye sorunca Peygamber aleyhisselatü vesselam emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti buyurmuş. Suyuti Durul Mensur'da bunu naklediyor. Konuyla ilgili bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle yani Fussilet suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık dosdoğru ona yönelin. Ondan mağfiret bağışlanma dileyin. Ortak koşanların vay haline. Ayrıca Allah Azze ve Celle genel anlamda dinin bütün emirlerini yerine getirmeyi emretmiştir. Mesela Şura suresinin 13. ayetinde şöyle buyurmuştur. Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu din Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve kendisine yönelenini de doğru yola iletir. Burada zikrettiğimiz iki ayette tevhid üzere dosdoğru olmayı emrettiği gibi bunun yanında namazın dosdoğru kılınmasını da kitabının pek çok yerinde Allah Azze ve Celle emretmiştir. İstikamet yani dosdoğru olmak sırat-ı müstakime girmek demektir. Bu da kendisinde sağa ve sola hiçbir eğrilik bulunmayan dosdoğru dindir. Zahiri ve batini taat sayılan bütün amelleri işlemeyi ve aynı şekilde tüm yasaklardan uzak durmayı kapsamı içerisine alır. Bu özellikleri itibarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi dinin bütün hasletlerini kapsamış oluyor. Az önce okuduğum ayette geçen artık dosdoğru ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin cümlesine gelince bu cümle Allah'ın emrettiği şekilde istikamet sahibi olma hususunda kusurlu olmanın insanlar için kaçınılmaz olduğunu, bunun sonucu olarak tevbe etmek gerektiği, bağışlanma dilemek gerektiği, bunun zorunlu olduğunu ifade ediyor. Tevbe ve bağışlanma dilemekle kusurlu davranan kişi tekrar istikamete yönelmiş olur. Bu durum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tıpkı Muaz radıyallahu anh'e emrettiği gibi her nerede olursan ol, Allah'tan kork, her kötülükten sonra onu yok edecek bir iyilik işle emrine benzemektedir. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istikametin gereklerini hakkıyla ve eksiksiz olarak yerine getirmeye insanların güç yetiremeyeceklerini bildirmiştir. Bu anlamda İmam Ahmet ve İbn-i Mace'nin Sevban radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İstikamet sahibi olun ama bunların hepsini tek tek yerine getiremezsiniz. Bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır. Sürekli abdestli bulunmaya ancak mümin kişiler dikkat eder. İmam Ahmet'in rivayetindeki lafız şöyle. Doğru olun ve yakın durun. Hep abdestli olmaya ancak mümin kişiler dikkat eder. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ederler. Dost doğru olun ve doğruluğa yaklaşın. Hadiste belirtilen doğruluktan maksat istikamet sahibi olmaktır. Bu ise bütün söz, fiil ve maksatlarda doğruyu isabet ettirmek demektir. Tıpkı bir hedefe doğru atış yapan ve hedefini tutturan kişi gibi. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'e Allah Teala'dan doğruluk ve hidayet istemesini emretmiş ve sonra şöyle söylemiştir. Doğrulukla okunu doğrulttuğunu, hidayetle seni doğru yola getirdiğini hatırla. İmam Müslim rivayet etmiştir bunu da. Doğruya yaklaşmak ise tam hedefe isabet ettiremezse hedefe yakın olana isabet ettirmektir. Ancak burada dost doğru olmak ve hedefe isabet ettirme arzusunda samimi olmak şarttır. Bu durumda hedefi değil de yakınına isabet ettirmesi kendisinin kusuru olmadan gerçekleşmiş olur. Hakem bin Hazen el-Külefi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurmuş olması da bu anlama delalet ediyor. Ey insanlar, sizler benim emretmiş olduğum her şeyi yerine getirmezsiniz yahut buna güç yetiremezsiniz. Fakat doğru olun ve müjdeye erin. Bunu Ebu Davud, Ahmed bin Hanbel, Ebu Yala ve Taberani rivayet etmişlerdir. Yani bunun anlamı şudur. Maksadınız doğruluk ve istikameti bulmak olsun. Çünkü bütün işlerde doğru olursanız size emredilmiş olanların hepsini yerine getirmiş olursunuz. Asıl istikamet ve doğruluk kalbin tevhid üzere istikamet sahibi olmasıdır. Nitekim Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve başkaları Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlar ayetini Allah'tan başkasına iltifat etmezler şeklinde tefsir etmişlerdir. Az önce nakletmiştim bunu. Kalp ne zaman Allah'ın celali, azameti, yüceliği, muhabbeti, ona olan umudu, tevekkülü ve marifetullah üzere istikamet sahibi olursa bedenin diğer bütün organları Allah'a taat üzere dosdoğru olurlar. Çünkü kalp diğer bütün organlar üzerinde sultandır, hakimiyet sahibidir. Organlar ise onun birer askeri yerindedir. Sultan dosdoğru olursa onun ordusu ve halkı da dosdoğru olur. Zaten Resulüm sen yüzünü hanif olarak dosdoğru dine, İslam'a çevir ayeti de bu anlamda tefsir edilmiştir. Yani ihlasla bir tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'a ve onun iradesine yönel. Doğruluk konusunda kalpten sonra organlar arasında en fazla üzerinde durulması gereken dilin doğru olmasıdır. Çünkü dil kalbin tercümanı ve onun sözcüsüdür. Bu öneminden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dost doğru olmayı emrettikten sonra öğüt isteyen sahabeye dilini korumasını tavsiye ediyor. İmam Ahmed Allah rahmet eylesin Müsned'inde Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Allah razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Bir kişinin kalbi dosdoğru olmadıkça imanı dosdoğru hale gelmez. Kişinin dili dosdoğru olmadıkça da kalbi dosdoğru hale gelmez. Tirmizi'de Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten merfu ve mevkuf olarak yani hem Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir nakli olarak hem de Ebu Said el-Hudri'nin kendi sözü olarak şöyle rivayet ediyor. Ademoğlu sabahladığı zaman bütün organlar dile boyun eğerek şöyle derler. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü bizler sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Şayet sen eğrilirsen bizler de eğriliriz. Bunu Tirmizi dışında Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud et-Tayalisi Müsned'inde, Abd bin Hümeyt'te Müsned'inde rivayet etmişlerdir. Daha başka muhaddislerin eserlerinde de gelir bu rivayet. Allah Azze ve Celle istikamet üzere olan, son nefesine kadar istikamet üzere olan, istikametten ayrılmayan, dilini ve bütün azalarını her türlü isyandan koruyan kullarından eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Selamun aleyküm.